serce z marihuaną. Zblizną pod czaszką stylu wapato. Chciałbym cię namalować jak walić wiadro. Jak jedną z moich francuskich prostytutek. Chiński świat kręci mnie stal łutek. Ale trudno jest ci patrzeć w oczy kotek. Pytasz wtedy na chuja się gapisz, a ja tracę wątek. To jest podświadome, że czuję strach związany z twoim teleskopem. Ale potem orzeźwiasz mnie mała jak twój alkoholowy oddech. Yo, co ty kurwa piłaś spirytus? Z tobą chodzę po wodzie jak Jezus Chrystus. Wyjebane masz gdzie? Robisz siku pod komisariatem czy w rynku na chodniku. Kocham cię mała, mimo twych wyroków. Na chuju małaś tamten samochód. Teraz możemy być w dołku, bardziej niż teraz na dołku. Ej, jesteś taka ładna ostatnio. Z nową wiarą w dresach, t-shirty z marihuaną. Z blizną pod czaszką stylu wapato. Chciałbym cię namalować jak walisz wiadro. Jesteś taka ładna ostatnio. Z nową wiarą w dresach, t-shirty z marihuaną. Z blizną pod czaszką stylu wapato. Chciałbym cię namalować jak walisz wiadro. Yeah.